Siła! W tym tygodniu w Lidlu będzie aromatycznie, harmonijnie i japońsko. Spróbuj tań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu japońskim. Słodycze i przekąski w stylu japońskim już od 3,99. A z kuponem Lidl Plus świeży łosoś atlantycki. Cena przed obniżką 79,60. Teraz 31% taniej. Tylko 54,90 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 października, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. 2 lata po wyborach prawie połowa Polaków chce zmiany premiera. To niepotrzebne, mówi w Trójce poseł Tomasz Trela. Estończycy nauczą się obsługiwać drony. Będą szkolenia dla wszystkich obywateli. Gang narkotykowy rozbili policjanci w Małopolsce. Przejęli towar wart 30 milionów złotych. Zmiana szefa rządu nie jest potrzebna, mówi w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Dziś mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych. Sondaże nie są przychylne. Ponad 65% respondentów przyznaje, że koalicja 15 października rządzi gorzej niż się spodziewali. Prawie połowa Polaków uważa, że powinna nastąpić zmiana premiera. Tak na te sondaże odpowiada poseł Tomasz Trela. Premier Donald Tusk jest spoiwem koalicji. Koalicji niełatwej, dlatego że koalicji, która składa się z 4 formalnych partii politycznych, które mają jeszcze u siebie różne frakcje, skrzydła. I to jest lider, który trzyma i spaja tę koalicję. I nie jest problem w Donaldzie Tusku, że tutaj niektórzy mają wyższe oczekiwania. Uważam, że jednym z błędów współpracy koalicyjnej jest wyciąganie brudów na zewnątrz. Działania rządu Donalda Tuska krytykuje opozycja. Mariusz Błaszczak z PiS negatywnie ocenił m.in. kondycję finansów publicznych. Ja zgadzam się z oceną Polaków, a ocena Polaków rządu Donalda Tuska jest negatywna. To jest miara tego, jak rządzą ministrowie z tego gabinetu koalicji 13 grudnia. Spójrzmy na kryzys finansów publicznych choćby, rekordowo wysoki deficyt finansów publicznych. Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę na kwestię obronności, skrytykował sposób realizacji wydatków na armię. Wzmocnienie obrony NATO przed zagrożeniem ze strony Rosji i dozbrajanie Ukrainy to główne tematy spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. Polskę reprezentuje wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że ważnym tematem będzie ściana dronowa. Wszystkie państwa wschodniej flanki muszą się zaangażować. Dla Unii Europejskiej nakreślenie takiego planu bezpieczeństwa powinno stanowić absolutny priorytet w kolejnych miesiącach i latach, w nowym budżecie również Unii Europejskiej. Istotnym tematem ma być też operacja Wschodnia Straż, mająca zabezpieczyć kraje wschodniej flanki NATO. W ramach misji mają działać m.in. duńskie myśliwce F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery. Estonia organizuje kursy obsługi dronów. Będą dostępne dla wszystkich mieszkańców kraju. Porozumienie w tej sprawie podpisało tamtejsze Ministerstwo Obrony i Estońska Liga Obrony. Kamil Zalewski. Szef resortu obrony Hanno Pevkur zwraca uwagę na to, że drony są obecnie kluczowym elementem pola walki. Wyraźnie widać to na Ukrainie. Kursy będą adresowane do uczniów szkół średnich i osób dorosłych. Ich uczestnicy w ten sposób będą mogli wnieść realny wkład w system obrony Estonii. Zajęcia mają być prowadzone przez doświadczonych instruktorów, funkcjonariuszy policji i innych służb. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Małopolsce kolejne zatrzymania członków gangu narkotykowego powiązanego z pseudokibicami. Agenci CBA przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 30 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski. Laboratorium produkujące mefedron zostało zlikwidowane w Krakowie. Na miejscu zabezpieczono 280 kg gotowego narkotyku i zatrzymano mężczyznę, który usłyszał zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków. Tropy prowadziły do gangu narkotykowego powiązanego z małopolskim środowiskiem pseudokibiców. W akcji policji zatrzymania kolejnych podejrzanych z uwagi na możliwość posiadania przez nich broni palnej wzięli udział kontrterroryści z oddziału policji BOA. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 100 policjantów. Zatrzymano kolejnych 8 osób, a w 15 miejscach zabezpieczono prawie 9 kg mefedronu, 4 kg marihuany, tabletki ekstazji, kokainy, ale też maczety, broń czarnoprochową i broń krótką. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Okaz ważący ponad tonę wygrał konkurs na największą dynię w Stanach Zjednoczonych. Zwycięski rolnik Brandon Dawson otrzymał nagrodę w wysokości ponad 21 tysięcy dolarów, po 9 dolarów za każdy funt dyni. Nagroda wzrosłaby o 30 tysięcy dolarów, gdyby zwycięzca pobił rekord świata. Ten jednak od 2 lat należy do Travisa Gingera, który wyhodował giganta ważącego 1247 kg. W tym roku rolnik miał jednak pecha. Warzywo, które pielęgnował na konkurs, pękło. Klimat. W takim klimacie takie rzeczy się zdarzają. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Około 10% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05 to czas na sport. Adam Malecki. Reprezentacja Anglii jest pierwszą drużyną z Europy, która awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Lwy Albionu pokonały na wyjeździe Łotwę 5-0. Wystarczyło. Gotowi, by odkorkować szampany, byli Portugalczycy. Prowadzili po 2 golach Cristiano Ronaldo, który został przy okazji najskuteczniejszym strzelcem w historii eliminacji Mistrzostw Świata, ale Węgrom udało się doprowadzić do remisu. Mundial na wyciągnięcie rąk i nóg mają Hiszpanie. 4-0 ograli Bułgarię. Turcja wygrała 4-1 z Gruzją. No i Włosi 3-0 z Izraelem. I dzięki tej wygranej zapewnili sobie udział w barażach. Włoskie media chwalą Azzurrich prowadzonych przez Gennaro Gattuso. Izrael okazał się trudnym i dobrym przeciwnikiem, szczególnie w pierwszej połowie, gdy Włosi mieli ogromne problemy z wymanewrowaniem izraelskiej obrony. Pod koniec pierwszej połowy Retegi wykorzystał karnego, a potem przepięknym strzałem trafił w okienko. 3. gola po rzucie rożnym zdobył Mancini. Włosi pokazali kilka znakomitych, szybkich akcji. Grali uważnie i z pewnością siebie. Komentatorzy zawyrokowali, że rodzi się nowa, świetna skwadra Azzurra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsze miejsce kosztem Włochów padnie łupem Norwegów, a na mundial spoza Europy zakwalifikowały się także Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Katar i Arabia Saudyjska. O awans na Mistrzostwa Europy walczy reprezentacja Polski do lat 21. Polacy prowadzeni przez Jerzego Brzęczka spisują się w eliminacjach wyśmienicie. Wygrali jak dotąd wszystkie mecze i prowadzą w grupie z kompletem punktów. A wczoraj ograli 6-0 na wyjeździe Szwecję. Także w Szwecji, w Sztokholmie rywalizuje Kamil Majchrzak, najwyżej notowany obecnie polski tenisista w turnieju halowym. W pierwszej rundzie wygrał 6-2, 6-2 z Austriakiem Misoliczem, a dzisiaj o 15:30 zmierzy się z Amerykaninem Kordą. Także dzisiaj emocje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Orlen Wisły Płock z gigantem Szczypiorniaka, no i nie tylko, czyli z Paris Saint-Germain. Początek meczu o 18:45 zagra także Industria Kielce, która po 3 porażkach bardzo liczy na zwycięstwo, ale zadanie będzie bardzo trudne. Do hali Legionów przyjeżdża Nantes. Francuzi są mocni, przyznaje trener Tałant Dujszebajew. Bardzo dobrej formie, rzeczywiście zespół dysponuje zawodnikami z najwyższej półki. To jest niesamowity dobry zespół. Ma swoje ambicje, marzenia jak najwyższe być i we francuskiej ligi, i w Ligi Mistrzów. Początek tego meczu o 20:45, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 16. Dziś pogoda bollywoodzka, czasem słońce, czasem deszcz, a na termometrach po południu na ogół od 10 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski i Adam Malecki też. Dziękuję. Dziękujemy Krzyś. Pięknie. Dzisiaj Krzysiem nazywany. Marta Malinowska za to dopiero się rozgrzewa, nie nazywana Krzysiem. Jak chcesz być dzisiaj nazywana? Najbardziej mi się podoba Marta Malinowska w sumie ze wszystkich tych propozycji, które mi dałeś. Dobrego dnia. Po raz pierwszy dobrego dnia, dzień dobry, Anna Regulska, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Będziemy z Państwem do godziny 11:00 o trudnym ciągu przyczynowo-skutkowym. Bez deszczu nie ma kwiatów, no rain, no flowers, the Black Keys na początek. People in there. The Black Keys, No Rain, No Flowers. Deszczu dzisiaj może nie być, ale też może być, patrząc na to, jakie są prognozy. A kwiaty, no to wiadomo, w zależności od gatunku, rodzaju i tego też, gdzie one są. Ale to przechodząc do takiego bardzo przyziemnego podejścia do interpretacji tego tytułu, który rozpoczął nasze dzisiejsze wspólne spotkanie od godziny 9 do godziny 11. Żeby ten dzień był dobry, powodów jest naprawdę wiele i my będziemy Państwu sukcesywnie je odkrywać, podrzucać, dzielić się pomysłami, ale też nie pogardzimy w drugą stronę takim procesem, czyli propozycje od Państwa na to, co zrobić, żeby ten dzisiejszy dzień, ta środa 15 października była dobra. Dobrego dnia @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i my z Zuzą cały czas jesteśmy dla Państwa dostępne. Amber Mark i Anderson .Paak, oni mają wspólną energię, która to ujawnia się w naszej dzisiejszej piosence dnia. Take

Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień i dobry. Gościni. I naszą gościnią dzisiaj jest Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. W Raciborzu w halach po Rafako uruchomiona zostanie produkcja jelcza. Zapowiedział to wczoraj premier naszego rządu. To ma być ważna inwestycja dla polskiego wojska, bo na pojazdach produkowanych przez spółkę, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, montowane są między innymi rakiety i radary. Jak pani patrzy na to nowe życie dla Rafako? Szkoda, że potrzebne jest nowe życie, że nie udało się uratować spółki. Podobno burmistrz Jelcza jest zdziwiony, że Jelcz będzie produkowany poza Jelczem, ale... Też tak czytałam, że nie wiedział o to tym wcześniej. To chyba anegdota. Znaczy, dobrze, że udało się. Mamy parę takich inicjatyw ze strony Skarbu Państwa związanych z wykupywaniem dużych podmiotów. Zdarzyło się to samo z Hutą Częstochowa. Dobrze, że prowadzone są tam inwestycje. Ja mam tylko nadzieję, oczywiście o ile w zakresie zbrojeń, powiedzmy, że ta kontrola, nadzór Skarbu Państwa no, jest w jakimś tam zakresie uzasadniony, to chciałabym, żeby też państwo skupiło się na tym, aby pozostawić przestrzeń dla prywatnego biznesu, a nie tylko inwestować w swój, z którym prywatnemu biznesowi jest bardzo trudno konkurować, ponieważ biznes publiczny ma dużo większe wsparcie publiczne, nawet jeżeli to nie są kierowane dotacje, subwencje czy dopłaty, no to jednak on zaburza konkurencyjność na rynku. A to jest oczywiście, jeżeli powstaną miejsca pracy i a ponad będzie pół tysiąca docelowo tak, ma tutaj być. Oczywiście to też jest na pewno związane z inwestycją w linię produkcyjną, którą też no, trzeba będzie gdzieś zakupić, więc mam nadzieję, że oczywiście te miejsca pracy się utrzymają. Wolałabym, żeby budować tam inne rzeczy, niekoniecznie zbrojenia, ale no, sytuację takie mamy, życie, jaką taka mamy. Sytuacja. Mm. Natomiast to, o czym no, my postulujemy od dłuższego czasu, to aby włączyć w tego typu działania jak najwięcej podmiotów prywatnych, żeby państwo nie dominowało rynku w zbyt szeroki sposób. Czyli na przykład jako kooperanci takich no, dużych, w przypadku prawda, takich podmiotów. Sytuacji, tak jako kooperanci, dostawcy różnego typu technologii, usług, podzespołów i wtedy będziemy mieć do czynienia z dużo większym wzrostem gospodarczym niż mamy do tej pory. No zobaczymy, jak to będzie wszystko przebiegać, bo też prezes PGZ-u wczoraj powiedział, że jeszcze około roku potrwa, zanim te hale zostaną przygotowane do tej produkcji, a ja tylko dodam, że Jelcz, nie wiem, czy panie pamiętają, ale to kiedyś marka znana w całej Polsce, bo te kultowe ogórki, autobusy, to właśnie były Jelcze. W przyszłym roku polska gospodarka nadal będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką Unii Europejskiej. Tak napisał nasz minister finansów i gospodarki w mediach społecznościowych, a komentował w ten sposób publikację nową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który to oczekuje, że w tym roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,2%, a w roku przyszłym 3,1%. Fundusz widzi Polskę jako motor Europy. Tak, to jest bardzo dobry wynik. To trudno inaczej oceniać. Na szczęście przedsiębiorcy budują polską gospodarkę wbrew wielu kłodom, które rzucane są im pod nogi. To z pewnością jest wynik kreatywności, przedsiębiorczości i też ogromnego zaangażowania w pracę, z którym mamy do czynienia w Polsce. My pracujemy dość długo w ogóle porównując z innymi państwami Europy. Mamy dużo godzin pracy i dużą wydajność pracy. To cieszy. Ja mam z tyłu głowy ciągle też to, że będziemy mieć dość mocne zadłużenie budżetu i ta dziura budżetowa nam też rośnie w dość szybko. I to jest ta łyżka dziegciu w beczce miodu. Tak, i koszt obsługi zadłużenia też nam rośnie, także no dobrze było, żeby ten wzrost był większy i dobrze było, żeby ten wzrost dotyczył też właśnie przedsiębiorstw prywatnych i żeby ich było jak najwięcej na rynku, żeby mogły się rozwijać, żeby państwo wspierało ich działania eksportowe i wtedy może będziemy jeszcze większym szampionem, ale faktycznie ten wynik jest dobry, bo on jest wynikiem właściwie takim, jaki będzie średnioświatowy wzrost, a on będzie dużo większy niż wzrost sam europejski. Więc warto się tutaj tym chwalić. Trzy luksusowe marki odzieżowe, Gucci, Chloe i Loewe, zostały ukarane za to, że ingerowały w ustalanie cen swoich produktów przez innych detalistów. Mają zapłacić 157 milionów euro, a decyzja ta ma być sygnałem dla branży i modowej, i każdej innej, że Komisja Europejska nie będzie tolerować tego rodzaju praktyk, i myślę, że to jest dobra wiadomość dla nas, konsumentów, no bo to my płacimy za te nieuczciwe praktyki. Tak, oczywiście bardzo cieszy konsumentów to, że rynek i konkurencyjność na rynku jest chroniona, jest regulowana. Myślę, że my w Europie często tego nie dostrzegamy, że dopiero kiedy próbujemy dokonywać różnych zakupów poza Europą, przebywamy gdzieś powiedzmy dłużej i robimy różnego typu zakupy towarów w innych krajach pozaeuropejskich, to wtedy widać, jak bardzo ta ochrona konsumenta związana na przykład ze zwrotami towarów, z możliwością odstąpienia od umowy, to wszystko daje nam pewną stabilność, pewną ochronę, której no nie doceniamy, bo jest dla nas dość dostępna. I tu wydaje się, że to jest też sygnał dla przedsiębiorstw, które są pośrednikami, tak, w obrocie konkretnymi towarami, że ich polityka cenowa będzie w większym stopniu zależała od nich niż od podmiotu, który towar im sprzedaje do dalszej odsprzedaży. Także to też pozytywnie powinno wpłynąć na łańcuchy, na przedsiębiorców, którzy w tych łańcuchach dostaw się znajdują, i ostatecznie oczywiście na konsumenta. Tak, nasze portfele są najważniejsze. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, dzisiejsza nasza gościni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. I my również bardzo dziękujemy Sylwii Zadrożnej. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Wracamy z informacjami ekonomicznymi. Muzycznie Talking Heads przed nami. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wolf Alice, Just Two Girls w Dobrego Dnia. Być może ktoś z Państwa słuchał nas wczoraj albo pamięta o tym, że ja wczoraj wspominałam o zdjęciu Patti Smith razem z Rosalią, czyli o takim połączeniu dwóch różnych światów muzycznych, zarówno pod względem czasowym, jak i muzycznie stylistycznym. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać, ale między tymi dwiema paniami jest jakiegoś rodzaju chemia i obsypywały się one właśnie pozytywnymi opiniami na swój temat, ale czuję, że to wspomnienie o zdjęciu i o samej Rosalii było podyktowane jakąś siłą wyższą, dlatego że wczoraj znowu zdjęcie z Rosalią w roli głównej zagrzały cały internet, a przynajmniej social media. No i szczególnie tutaj w naszej szerokości i długości geograficznej, ponieważ Rosalia podzieliła się sesją zdjęciową z Warszawy, a będąc bardziej precyzyjną, z Pragi Północ, a w dużej mierze z kultowego baru Mlecznego Rusałka, który właśnie na tej Pradze Północ się mieści, z doskonałym doborem kulinarnym, jak to żartowaliśmy sobie między znajomymi, bo Rosalia wrzuciła zdjęcia, jak konsumuje nasze polskie dania narodowe, czyli zupę pomidorową, kotleta schabowego z buraczkami smażonymi, z kapustką, z ziemniakami, do tego barszcz ukraiński, więc serca nasze zabiły mocniej, a miłość do Rosalii jeszcze wzrosła. Różne informacje i źródła podają, że tym powodem obecności Rosalii w Warszawie jest fakt, że po prostu kręci tutaj teledysk. Ale skoro mamy Rosalię w Warszawie, mamy wspaniałych muzyków, którzy grają Chopina, mamy piękną polską złotą jesień, no to naprawdę to nie może być zły dzień. Malamente i Rosalia. Tak teraz zagramy. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Malamente. Malamente. Y yo. Malamente.